الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم باب دفع بيان دا حديثو کی شراغ دیدی فبارد کوشش و دمحنت کے پا کندو فیتیمانانو ارمله چاہتا ہوئی قاموس چد لغات و کتاب دیدی کیوئی امراتن ارملتن اے محتاجتن یو محتاج زنانتا ارمله ہوئی مسکینتن جمع ارامل راضی او اصل معنا د ارمال فخر ده او د یو سړي تر توخه ختم شي لکه تاسو در یا صالحین کې حدیث تیر شو نبی رسول سلام وای دا اشعرین قبیله اذا ارملوا کله چې د دوی سامان په سفر کې ختم شي دو دی خپل خرچ را واچي او په درستخانی کې او برابر په برابر تقسیم کیا ته دغه راځي یا صالحین کی تیر نو ارمل الرجل او وقت وی چې دا غتو خحت مشي وی کوشش کون کیا لل ارمل تی پا غریب و مسکین و زنان و بانی قواکم لگا غیرکن لگا والمسکینی او بیو غریب بارک مند ترنی ویدا غد جامون خوراک و ضروری آتو فکر کئی دادا تیرے کلم جاہدی فی سبیل اللہ پشاند جہاد کون کی دا اللہ پلا رکی او ارملا غچالا موی چی خاون دیوی برابر دا چی دی نمخ کی خاون کڑو یا کنیم کنی یا غزنانتا وی چی خاون دی کنی و خواهورت طلاق ورکو داغن جدا شوا ندا سکن دی چی داغی وزون دیئے وادت کڑے دی و خاون پری خیز سرک کنی نوی معاشر کی دا سکن در پدر گردی او کالذی یصوم النهار و یقوم اللیل یا دا کس پشان داغ کس دے پسواب کی چی داغ دور دی روجوی او طولش پا اللہ تولاروی چی سوک ددا کی مسکین آنو دی اترو خلقو دفار منلی وئی و بی قال حدثنا الانصاریو قال اخبرنا مان قال اخبرنا مالك بن ثور بن زيد عن ابي الغيث رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك تعويذ ذا روايه راغله هذا حديث حسن صحيح غريب او ابو الغیث اسم نمد د سالم سالم دا مولا دا چه غلام دا عبداللہ ابن مطیع رحمهم اللہ و ثور ابن یزید شامی و ثور ابن زید مدنی دوار راویان فرق در ذکر کو چیو ثور ابن زید دے یو ثور ابن یزید دے نو ثور ابن یزید شامی دے دا شام علاقیو او ثور ابن زید دا مدنیو دا مدنیو سیدن کےو باب ما جا فی طلاقت الوجه وحسن البشر باب دے پا بیان دا مخ د روانوالی کی چې کوشاده مخ په خندام او خلقو سره ملایي وحسن البشر قاموس کې وی دا بشر په کسری دام د مخرون والی توي و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا المنكدر و نبي ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صحابي فرمای قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای لي كل معروف صدقه هر نیکی صدقه هر نیکار صدقه شریعت کی چکم کارونا آغد اللہ او دا اللہ حبیب روا کری دی دیتا معروف ہوئی وَإِنَّمَ الْمَعْرُوفِو بِشَكَ دَنِيكُو نَدَامْ دَانْ تَلْقَا خَاكَ چِمِلَاو شِدِي وَرُورْ سَرَدِي بِوَجِهِنْ تَلْقِنْ فَخَنْدَاو قُرُمْ تَنْدِبَانِي او دان دیوان تفرغ من درمکا تا چراوا چید خپلی بوکینا فینا یخیکا فلوخی درور ساکی وفی الباب نبی ذر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح نو مسلمان تتندے گنجی کولنا بلکی پخندا و محبت ملاوی دنن د معروف و د دین و د نیکونی باما جات الصدق والکذب باب دے پا بیان دا غروایتو کی شراغ لی دی فبارد رشتیاو د دروکی یو سر رشتیاوی یو زنان رشتیاوی و بیهی قال حدثنا حنادن قال حدثنا ابو معاویتا عن الاعمشی عن شقیق ابن سلما رحمه اللہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے علیکم بالصدق تاسو رشتیا لازم رونی سی لازم رونی سی رشتیا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ رِشْتِيَا لَارْ سَمَيْنِي كُوتَا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ كَيْ لَارْ سَمَيْ جَنَّتَا وَمَا يَدَارُ رَجُلُ يَصْدُقُ عَمِشَ الْيَوْسَرِكِ رِشْتِيَاوِي وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ أَوْ دِي قَسْ أَوْ إِرَادَكَ لِدْرِشْتِيَاو دې درشتیاو قصو اراده کوي او پای کی کوشش کوي حتا یكتب ان الله صدیقا ولي کله چې د الله په دې درشتي وي یا کوم ورکذبا ځان د دروغ نه ساتي فإن الكذب يهدي للفجور درو لا سمینا فرمانو تا وإن الفجور يهدي للنار او نا فرمانی لا سمی اورتا وما یدال العبد یکذبو امیشوی او بند چی درو گوی ویتحرل کذبا او دے کوشش کئید درو لٹون کئید درو حتی اتبع ان اللہ قذابا اید اللہ پتا غزنو کی درو جنو لی کلیشی او بیا پائے کی رد بدل نرازی د جریشتینه ولیکل شو صدیق نو کامیاب شو په دنیا او په آخرت کې او چې دروځنه وینې دنیا او آخرت کې تاوانی شو دنیا کې ګور خلک رښتینی سړی او رښتینی زنانه طرف ته توجه کوي وای را دا پلانې سړی ګور دروغ نه وای پلانې زنانه ګور دروغ نه وای او دروځن نه ارڅوک سکه یې کرته کوي وای دا ور ډېر دروځن سړی او دا دیر درو جن زنان دا وفی الباب نبی بکر و عمر و عبداللہ ابن شخیر و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تدی جولن اپدی باب کی روایات راغنی آبا حدیث حسن صحیح وَهِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ هَارُونُ الْغَسَّانِيِ وَإِمَعْوِلِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ هَارُونِ غَسَّانِ تَحَدَّثَكُمْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبِي رَوَّادِ حدیث بیان کرے دیتا ستا عبد العزیز ابن رواد دیمام نافین آغد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہونا چی نبی علیہ السلام خالا فرمائلی اذا تذب العبد کلت دروبی و مندن آرین زنانا تباعد عنہ الملک لرشد دن ملک و فرشت میلن یومن یومن تل رلاشی من نتنی ما جاہدیه دوجی دبدنی ایدان چید دند دی دروغ دوجی نرازی یو بیل پوری دبدنی ناغت لرش او دا بدنی ترا پور تکی دا بدنی دن را پور تکی ویلی دی احیاء فاقر به عبد الرحیم ابن هارون اقرار کړو په عبد الرحیم ابن هارون وقال نام او ما ته دا حدیث بیان کړ هغه حدیث حسن غریب لا عارف من فی جن الا من هذا الوجه مگر د دې سند وجنا تفرد به عبد الرحیم ابن هارون عبد الرحیم ابن هارون په دې حدیث نقل کولو کې تفرق کړی دی باب ما جاء فی الفحش باب دې په بیان دا کې جراغ دی دی د فحش بار کې ایکم گناہونا چې دا غی قباحت زیاد دی غی تفحش ہوئی او فاحشہ اکثر د دې اطلاق په زنا باندې کی او هر هغه خوی قبیح کدا اقوال نه ده کدا افعال نه ده دې ته فحش وایي نو زنا او داسې ناکار گناهونو ته فاحشہ او فحش وایي او فحش کله دې ته وایي چې په جواب ورکولو کې د حد نه تجاوز وکړي لکتا سبا براشد اللہ حبیب بی بی تہیل لا تکونی فاہشا وی پا جواب ورکونو کدا حدن سیوا والی مکوا اگر او جانو کی سلام شولیو اوی اسحام علی چا رسول اللہ و بیهی قال حدثنا محمد ابن عبدالعلا اسوان عالیو رحمه اللہ غیر واحد نور غنو لما قالوا ديواي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت رحمهم الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال فرمایا انس رضي الله عنه چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ما كان الفحش في شيء نهي فحش او د دې ایو قبیح کارونا او خبرې په یو شی کې الا شانه مگر عیبدار کئیه هغه بدا او غشی په عیبدار شي او ما کان الحیا او فی شی او دې حیا په یو شی کې الا شانه مگر خیست کئیه په حیا خیست کی او په دې هي بدرنګي او په دې باب کې حديث دې دایشي وی رضی الله عنها قال ابو عيسى ما ابو عيسى رحم الله هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث عبد الرزاق وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال عن شعبه عن الاعمش قال سمعت ابا وائل وما اريد لي ذا وائل ان يحدث عن مسروق يا حديث بيان دو مسروق نا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اے فرمائے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے خیارکم احاسنکم اخلاقا غور پتا سو کی دیر خیست دی پتا سو کی پا اخلاقو کی ولم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا نو نبی علیہ السلام چی فحش خبر او کارو نبی کن ولا متفحشا اے فاحش اگئی لئے اے چی عادتا او خوی او خلق بزد بی ہے یو متفحشی زان فضور بی دغ جوڑ کرے فحش اقوال و فعل والے جوڑ کرے حالا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی اللعنت باب دې په بیان دا وکی روایت کی چراغ لري په واره د لعنت کی او به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمره بن جندب رضی الله تعالی عنه قال فرمایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا تلعنوا اے پیو بل لعنت موائے یو مسلمان دی دبل معین بارک نوائی چی پکلانی ہی لعنت وی یو خضا دی نوائی چی پکلانی خضا دی لعنت وی ولا بی غضبی ہی آن پا غضب دا اللہ دا سی موائی چی پساو پکلانی دی غضب وی ولا بی النار و ندور جرا اللہ دی پلانی اور طور دنکی اور دی دزدزے کی دا سی دو آگانی مکوائی چپاغی دا اللہ دا رحمت نا لرکی گئی چرا پتا دی لانت وی پتا دی دا اللہ غضب وی اور تا دی اللہ اور توردن نکی او پدی باپ کی حدیث راغلے دے دی ابن عباس او دا ابی حریرہ دی ابن عمر او دی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہم نا ہادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي البصري قال حدثنا محمد بن سابق عن اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم رحمه الله عن القما رحمه الله عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت تیرے فرمائے و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے دی ليس المؤمن بالطعام نبی کامل مومن بالطعام چی پا خلقو دی عیبونا لگئی لانی گدا چلنے لانی کل دروغ کل رشتیا دار کامل مومن شان کرے آخل فکر دی قبر و خیرت پا مخکرے آد نور دی عیبونو نے بالکل غافل کرے نبی مومن کامل بالطعام چی پا خلقو دی عیبونا لگئی وللعانی او نبد پخل کلا نجنوئی ولل فاحش او نبد دفحش اقوال و کارون کئی کلام و کارون بید بی ہے ولل بدی بدی وی چاہتا وی تاسو نه دا مشکات کوم کې دی او پر یاد صالحین کې وای دا فحش فی القول تو ای بذی اللسان اباد العلماء وای وی هو الذی لا حیاء له بذی دی حیاء تھا وای هذا حديث حسن غريب وقد رويا عن عبد الله دا روایت دي شهاب بن مسعود رضی الله عنه من غير هذا الوجه دي وجه او سند نه لا او نور سند مراغله وله قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا عبان بن يزيد عن قتاده عن ابي العاليا رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رجلا بشكه وسليل على الريح هوا باندې لعنت وي پنځ د نبی عليه السلام او هوا را لته سړي په ساده داسي تاول او هوا په بیا په لورځو ناغا واتا هوا سره جب هوا ته د لعنت خيري شروع کې د نبی صلى الله عليه وسلم د الله د نبی صلى الله عليه وسلم په خوا کې فقال الله حبيبي لا تلعني الريح فهوا لا نسمعها فانها ماموره دي ته حکم شوی الله اور کوئی وروالی دا وانه ویشک شاندار ملان شی ان چا تلان تو وی پیو شی باندې ک انسان دے او ک دے انسان نه لاو بل شی لے سلہو بی اهل شہد دی لعنت اهلی رجعت اللعنت علیہ نو واپس کی دا لعنت پد هادا حدیث حسن غریب لا نعلم احدا ممتی جلوت نسنده چدار مسند و مرفوع ذکر کرے غیر د بشر ابن عمرنا اور بشر ابن عمر دا بحرانی دے امام بخاری و امام مسلم دے دو پروایات و احتجاج نیولے لے باب ما جا فی تعلیم النسلی باب دے پا بیان دا روایاتو کی چراغلی دی پا بارد تعلیم دا نسب کی اے نسب تم رب دکول چیسا خوک اخفر خلوانو پی جائے دام دے دیلی یوی سر کل نخفر پی جانے لپردے پی جانے نتبت لرحمی تو ساتے چی دامے سوک دے دامے سوک دے وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمائے تعلموا من انصابكم ذکای ذخرو نسبون نو کی جنای ما تسلون بی یرحامکم چتا تو پاغ خپل خپل ولیو سے رحمی ساتئی فإنا صلۃ الرحیم محبت دا صلۃ الرحیم محبت دے دایو محبت تے فل اهل اے پا اهل رحم کی او مسرات فی المال دیر والد سبب دیر والد پر مال کی من سات فی الاثر او رسو والد پنیٹا کی پنیٹا کی رسو والد دوگر پسیل رحمی بانی محبت امراضی مال دیری گی عمر کم برکت راضی هذا حدیث غریب من هذا الوجه او مانا دی قول من ساتن فلتر یعنی بیهی الزیادت فی العمر قد کئی پدی سر زیادت پا عمر کی چیز دید وجه نا پا عمر کی زیادت راضی عمر کی دیری گی عمر کی خیر و برکت راضی باب ما جا فی دعوت الاخل اخیه بی ظهر الغیب باب دی تو بیان دعوت کی چراغ دیوی فدعا درور کی رور دفا رب شیشا اے غلا تو پتہ نشتا تا لاز پور تکری چیزا ما فلان مسلمان رور و خور بیمار دے حاجت من دے غمزت دے اللہ تی مدد کی دا پتولو کی زر قبلی یو بل تا غیبانه دعا ور وی کسلوک داوی جزما حاجتون دی پورشی تو غیبانه دی مسلمانان لدعا کئی تاسو ویلی دی مشکات شریف کی چی یو زنانا و یو نارین یو رور خورتا یا مسلمانانو مسلماتو تا دعاګانې کوي یوم لک راشی دیوږي سروځري گیا او آمین الله دې دعا قبول کړه دا غره کې سوغوار استا په دې جولې کې دی الله واچي نو کله چې ګناه د وږي نه زمو خپل دعاګانې نه قبلي کته چې زما فلانه دعا دې قبول شنه حاجت بل څاله وو نستاد حاجت پورا کې دو بار کې په ملک آمین وای و به قال حدثنا عبد بن حنيد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زيد بن انعم عن عبد الله بن يزيد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے ما دعوت نشو دعا اثر اجابت چلے رزر دی پا قبل دو کی طول نظر دعا چی قبلی یا غصدا من دعوت خواہب اللہ غائب دا دعا دی او غائب نا چی دا پل غائب دفارے کئی لیکن ایک خلوص تے آخشتر اینا چی تولا دان سے او پدی کی صدق النیت دے او پدی کی لروال دے دریا و سمعتنا هذا حدیث غریب دا تخفل لکے تو پر بھی لکے وہ غائب دے اے بچی والدین لکے والدین بچو لکے خضا خاون تخاون خضیتا خفل خفلوان تپردوتا تی جنی یا نتی جنی خود تول امت دا پریشانی دا پارل لاس پور تکری ما دعوت نترا اجابت اترا اجابتا من دعوت غائب لغائب دا حدیث غریب دے لا نعرف الا من هذا الوجه نیبی جنو ممگر دلی وجنا حدیث ما ابو داود نے ذکر کرے والافریقی یضعف فی الحدیث عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی دے پا حدیث و باب کی علماء کمزور گرگول دے باب ما جا فی الشتمی ویتنا باب دے پا بیان دا کی چراغ دیدی پا بارا دا کنزلو کی سڑی او بللہ کنزلی کئی آخذی او بللہ کنزلی کئی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے لي المستضعفين اغیو بلتا کنزلی کونکی المستبانی ما قالا کنزلی کونکی آفدہ دوارے وائفال البادی منہما نطول سذاب پہ ابتدا کونکی دینا ما لم یعتد المظلوم ترسو چه مظلوم دہت نہ تجاوز نی کرے اغت تجاوز نکلے یو سری یو بد تھا تو وہ کس خبر دیو کلی خبر را والا والے مان انت سارا بعد ظلمی فولائے کما علیہم من سبیل آیات تے کر کتا سر تا جاتے کو دیا ہو من تے کا من دے ملامت نے وجزاء سیئت سیئت بمثلها وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ نو ګورانا څنګه دې کوم کی ابتدا کړي نو دا به ته جواب ورکړي ټول خو عمر جواب ورکړي چې څومره هغه ورته وای نو ټول سزا په دې اول دا او کانگو یو کم دنو کاؤ دور تا دو کی اگر یو سا پیڑا ورکت دور کی نبیاء دے ظالم شو دیو جن اشار سننا کی راغلی مینار بر ربامی سب سبتین بی سبتین بل پټولو کې لوی ظلم او سودار چې یو کنزلی په دې دوه کنزلی کې وفل باب په دې باب کې حدیث د سعد او د ابن مسعود او د عبد الله بن مغفل رضی الله عنهما هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقه رحمه الله تعالى قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول شيء فرمائني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائني لا تسب الأموات کنزل مکوی مرتا چسوک منشویری فتوز اللحیاء زرر بور کئی جون دوتا ورہ اسلام دا کلی جون طریقہ خائی علموات کوئی اسلام دا حد دے مسلمانان مرتا کنزل مکوی اے مڈی تا پا کنزلو سو آہو کاللہ بخلے نلازور دنیا خودے لگی آئے آہو کاللہ نلے بخلے ندتوری دنیا پا کنزلو راہو سو و چې یو مړی تکنځلې کې راغب پلاری راغب موری راغب خزای راغب بچیوی دته به ژوندول ضرر ورکه مسلمانانو ته ضرر ورکول مسلمانانو ته ضرر ورکول حرام دي دا حدیث هم تاسو له تیرو مشکات کې وی ذکر کئی محاسن دا مڑو او دا غی دا بدو اعمال ذکر کولو نا بند شئی ادام را بلیگی چیل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بعض روایات تیدا را بلی من اکڑی وی دا بدر دی وجلسو کافر و مشرکان تب بدر دنو آئے ویستاسو دا کنگلی و بدر دیت رسینا جوندولت تکلیف رسی ایک دیتا دی پلو کافر لم بدر دنوائے بس مرشن ایسی سیکلی اغیل رکھے دلے ددگی کافر بسو خلوی داغو بسو کرشتداروی داغو بسو کرشتداروی ادیو نماو ذکر کری ودا سب الاموات نده دا غیبت جوڑی او کل دینا پھر نہ جوڑی گی وقد اختلف اصحاب سفیان اختلاف کرے اصحاب مرگرد سفیانی سوری رحمہ اللہ پدی حدیث کی فروا بعضهم روایت کرے بعضی دینا مثل روایت الحفری فمثل روایت دحفری وروا بعضهم من سفیان عن زیاد بن علاقہ قال سمیت رجلا التذکر در رجل لے يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعض ذات ويلي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد بن الحارث عن ابي وائل رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی سباب المسلم فسوق مسلمانانو ته کنزل کول دا فسق او نافرمانی دا کنزل کول کې به فاسق جوړیږي وقتاله کفر او جنگ کول د مسلمان سره مجادله مقابله او جنگونه په باطنی طریقې کفر دا د نعمت ناشکری دا یا ګور د مسلمانانو سره جنگونه کول نه بدل خیری کوي نو کله د دې خیر او د دې جنگونو او د قتلونو سپیرواله سره کفر لورته یې یاره مسلمان سره جنگ کول دا کافر او انتکار دی ځکه مسلمانان خو په خپل من کې رونه دي دا حکم تغلیظا او تشدیدا نه وي او دا علماء لیکلي کشوک مسلمان قتل او د دې قتل حلال غني نو دا کفر صریح دی وی دې تو حلال غني او اس قسم تعویل معامل پکې نه کوي نو دا بیا مرتد کی دل دی او کفر دی. قال زبید قلت لابي وائل و ما بي وائل رحم الله تو انت سمعت من عبد الله تعالى حديث اور ادله عبد الله رحمه